dla was DJ Lapiforce. Enter the love. Enter the love. Enter the love. This time you're a usual suspect.

until I Wzrokiem, co wyraża milion słów. Nie mogłem dłużej, biorę ją w tango w klubie, a ona mnie całuje, w końcu czuję smak jej ust. Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta, którą zabiorę do siebie i powiem tak. Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to ta, którą zabiorę do siebie i powiem i tak. Ze mną całą noc, lejba karni aż do rana. Kiedy zgubimy krok, usiądziesz mi na kolanach. Kiedy złapiemy piąt, bo pójdziemy do mnie mała. To moja Tinder love, tylko moja aż do rana. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. Opowiedz mi o sobie, opowiedz mi co chcesz. Może zostawisz numer i wyślesz SMS. Może zostawisz numer, albo napiszesz gdzieś. Spotkamy się jeszcze raz i będzie jak we śnie. 40% to moc, 60% to noc. 100% my to nasz lot, 100% my to mój głos. Więc lejba karnie mi do pełna. Noc jest taka piękna, ona nieśmiertelna. Przytań ze mną całą noc, lejba karmi aż do rana. Kiedy zgubimy krok, usiądziesz mi na kolanach. Kiedy złapiemy piąt, to pójdziemy do mnie mała. To moja Tinder love, tylko moja aż do rana. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. Przytań ze mną całą noc, lejba karmi aż do rana. Kiedy zgubimy krok, usiądziesz mi na kolanach. Kiedy złapiemy piąt, to pójdziemy do mnie mała. To moja Tinder love, tylko moja aż do rana. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. To moja Tinder love. Oh, more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go 2 hours conversation, and I know this isn't going nowhere. We both know that every time we try something new. We got back to the old habits that we knew. Another hour, another question, and you know you already have the answer. We both know that every time we try something new. We got back to the old habits that we knew. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories, so go, I'ma go, I'ma go. Try to put it on me. Find a better explanation for what you did. Maybe we're both to blame for what's going on. But now you're moving out and I'm moving on. Another hour, another question, and you know you already have the answer. We both know that every time we try something new. We got back to the old habits. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. You know you can go.